października 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. ABW rozbiła grupę przestępczą, która wyłudziła 37 milionów złotych podatku VAT. Rządowa Rada Dostępności zajmie się ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Arabia Saudyjska mianowała kobietę ambasadorem. To pierwszy taki przypadek w historii. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Prezydent podpisał ustawę o zarobkach w Narodowym Banku Polskim. Nowelizacja przewiduje, że wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Zakłada też, że pensje dyrektorskie nie mogą przekraczać 60% zarobków prezesa. Sprzedawali olej opałowy jako olej napędowy i nie płacili VAT. ABW zatrzymała 4 osoby, które naraziły Skarb Państwa na ponad 37 milionów złotych strat. Zatrzymania są wynikiem kontynuacji wcześniej prowadzonego śledztwa. Z ustaleń śledztwa wynika, że specjalnie zakładano firmy, które wystawiały faktury na zakup paliw silnikowych na terenie innych krajów Unii Europejskiej, m.in. Litwy i Niemiec, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Z materiałów ABW wynika, że grupa ta zajmowała się wprowadzaniem do obrotu handlowego w Polsce oleju opałowego oraz innych produktów ropopochodnych, udając, że mamy do czynienia z pełnowartościowym paliwem silnikowym. Jednocześnie przy tej działalności nie odprowadzono należnych podatków, co spowodowało straty Skarbu Państwa wliczone w milionach złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty fałszowania dokumentów, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Rada Dostępności zebrała się na inauguracyjnym posiedzeniu. Wziął w nim udział minister inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński powiedział, że najważniejszym zadaniem Rady będzie stworzenie ustawy, która wprowadzi szereg ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Minister Kwieciński dodał, że nowe prawo powinno zostać uchwalone przed wakacjami. Już w samych konsultacjach zostało zgłoszonych ponad 500 różnych uwag, więc widać, że ustawa cieszy się zainteresowaniem. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta ustawa została przyjęta przez parlament przed wakacjami. Dzięki ustawie mają zostać wprowadzone m.in. napisy i audiodeskrypcja w audycjach telewizyjnych i możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osoby niepełnosprawne. Ustawa wprowadza grzywny za brak dostępności obiektów dla niepełnosprawnych. W najbliższych dniach kolejne rozmowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią mają przełamać impas w rozmowach na temat Brexitu. Zapowiedziała to w Sharm el-Sheikh premier Theresa May. Poinformowała też, że kluczowe głosowanie nad umową w brytyjskim parlamencie odbędzie się 12 marca, ale wracają informacje o możliwym przesunięciu Brexitu. Oficjalnie wszystko przebiega zgodnie z planem. Brytyjska premier chce jeszcze rozmawiać z 27 i wynegocjować takie ustalenia, które przekonają posłów do zaakceptowania umowy brexitowej. Wciąż w naszym zasięgu jest porozumienie z Unią Europejską, które umożliwi wyjście Wielkiej Brytanii 29 marca wraz z umową. Brytyjska premier spotkała się wczoraj w Sharm el-Sheikh z kilkoma europejskimi przywódcami, ale nie przedstawiła konkretnego planu i propozycji uzgodnień, które będą do zaakceptowania przez 27 krajów, bo te na renegocjację umowy nie chcą się zgodzić. I pojawiają się nieoficjalne informacje o możliwym przesunięciu Brexitu o kilka miesięcy, a niektóre brytyjskie media donoszą o możliwym odłożeniu Brexitu nawet do 2021 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po raz pierwszy w historii kobieta zostanie ambasadorem Arabii Saudyjskiej. Rima Bint Bandar obejmie placówkę w Stanach Zjednoczonych. Księżna pochodzi z królewskiej rodziny i będzie pierwszą kobietą w randze ambasadora w historii Arabii Saudyjskiej, krytykowanej za opresyjne podejście do kobiet. Jak pisze emiracki dziennik The National, księżna zna się na polityce amerykańskiej, bo studiowała w Waszyngtonie w czasach, gdy ambasadorem był tam jej ojciec. Książę Bandar jest jednym z wnuków założyciela kraju, pierwszego króla Abdul Aziza. Od powrotu do Riyadu księżna Rima zajmowała się działalnością biznesową, wspierała organizacje kobiece, była też doradczynią saudyjskich władz odpowiedzialnych za rozwój sportu. Dzięki między innymi jej działalności w szkołach wprowadzono zajęcia z wychowania fizycznego dla dziewcząt, a kobiety mogą kibicować na zawodach sportowych. Według komentatorów nominacja Rimy Bin Bandar ma załagodzić napięcia dyplomatyczne, jakie powstały po śmierci zamordowanego w saudyjskim konsulacie w Turcji dziennikarza Jamala Khashoggiego. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pogodnie i słonecznie na południu, południowym zachodzie i zachodzie. Tu też najcieplej. We Wrocławiu 11 stopni, w Opolu i Zielonej Górze 10. Na wschodzie, północnym wschodzie i północy możliwe słabe opady mrzawki. W Lublinie 4 stopnie, w Rzeszowie i Suwałkach 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 43. bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na relacje zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemieszając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą? Za co? Za wzięcie pożyczki? Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nieuwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Niedziela była udana, bo otwarte były sklepy i galerie, zatem Polacy mogli spędzić czas jak zwykle. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Od marca zeszłego roku walczy z tym jak zwykle Prawo i Sprawiedliwość, ustawowo ograniczając handel w niedzielę. Ale jak zwykle zdaje się być silniejsze, bowiem najnowsze badania mówią, że przybywa przeciwników zakazu, a zaostrzenie zakazu ma właściwie tylko przeciwników. Wokół decyzji narosło wiele mitów. Jedni wskazują, że padają małe sklepy, a supermarkety jak dobrze się miały, tak mają się jeszcze lepiej. Inni mówią, że nie o to chodziło, a o to, by Polacy nauczyli się spędzać wolny czas w atrakcyjniejszy sposób niż chodzenie do galerii handlowych. Zdania są podzielone, ale póki co odbijamy się od sklepowych drzwi w niektóre niedziele, ale zakaz ma być zaostrzony, no ale może nie będzie. Bowiem minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiada przegląd ustawy o handlu w niedzielę. Elżbieta Rafalska stwierdziła w wywiadzie dla Polskiego Radia, że przegląd obowiązujących przepisów był zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego. No i właściwie powinniśmy każdą ustawę, którą wprowadzono rok temu, i ocenić, dodała pani minister. No to pomóżmy pani minister w ocenie. I dlatego pytamy dziś państwa, czy przywrócić handel we wszystkie niedziele. 2273 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na państwa sygnały. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. I pierwszy nasz gość na antenie, pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Państwo postulujecie zaostrzenie przepisów zakazu handlu w niedzielę, prawda? My nie postulujemy. Ustawa została tak wprowadzona, że wchodzi etapami. Pierwszy etap mamy za sobą, teraz zgodnie z ustawą wchodzi drugi etap, a więc trzy niedziele, w przyszłym roku cztery. No dobrze, ale jeśli minister Rafalska zacznie się zastanawiać i z tego przeglądu, który przeprowadzi rząd ustaw wprowadzonych rok temu, wyjdzie, że jednak nie należałoby, to państwo co powiecie? To zależy, co by temu rządowi miało wyjść, bo jak patrzymy na twarde dane, tu pan redaktor już był łaskaw przywołać różne mity, które wokół tego krążą, no to wyjdzie mu, że gospodarczo, czy jeżeli chodzi o wyniki finansowe, czy kwestie upadłości małych sklepów, nic się takiego złego nie stało, żeby należało się z tego wycofywać. 11 tysięcy małych sklepów upadło. Ale w 2017 12 tysięcy małych sklepów. I jak przeanalizowałem raporty różnych organizacji, między innymi Centrum Monitoringu Rynku, który Polska Izba Handlu dosyć cyklicznie publikuje, no to nie wydarzyło się nic, co by uzasadniało tezę, że ograniczenie handlu miało negatywny wpływ, a wręcz przeciwnie, bo mamy na przykład świeży raport Eurocashu, który mówi, że co prawda sklepów jest ciutkiem mniej, natomiast ich pozycja się wzmocniła i wzmocniły się obroty, a Eurocash to jest ten podmiot, który zaopatruje małe sklepy w towary, usługi, ma bardzo dobrą wiedzę. Ale jeżeli spojrzymy na to politycznie, no to niestety te sondaże, które coraz częściej się pojawiają, no z jednej strony są bardzo smutne dla mnie, dla związkowca, patrząc z pozycji pracowników, no bo rzeczywiście odwraca się ten trend, coraz więcej jest przeciwników w ogóle ograniczenia handlu, tak, już nie tylko jego zaostrzenia czy nie zaostrzenia. No i dla mnie to jest taki elementarny dowód, znaczy dowód na elementarny brak takiej empatii, bo z jednej strony cieszymy się swoją wolnością, szczególnie tą konsumencką, która pozwala nam w sposób nieograniczony korzystać z tego, natomiast odbieramy tym 1 200 000 pracowników handlu to prawo, którym my się na co dzień cieszymy. Więc no mnie jako związkowca bardzo te tendencje, te trendy smucą. Ale myśli pan, że wśród przeciwników zakazu handlu w niedzielę nie ma tych, którzy pracują w tych sklepach? Bo myślę, że znaleźlibyśmy wielu takich, którzy dorabiają sobie na przykład... Tak, ale też jak na przykład czytałem wyniki czy opinie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, to jest najstarsza i największa organizacja zrzeszająca mały handel w Polsce, to te małe placówki, one są dosyć elastyczne, bardzo wzrosły kwestie usług, bardzo się polepszyła oferta pracy na przykład na stacjach benzynowych czy wielu innych punktach, więc ja oczywiście rozumiem, że dla wielu to jest problem i ograniczenie, ale też badając opinie wśród pracowników, one są bardzo dobre i tutaj raczej bym nie podzielał pana tezy, że pracownicy źle to oceniają, wręcz przeciwnie. A przypomnę, że to był główny argument wprowadzania tych rozwiązań, a więc polepszenie bytu tych 1 200 000 pracowników, którzy w handlu dla naszej wolności, wygody w ten dzień muszą pracować. No ale w piątki pan im życia nie polepszył, bo pracują do prawie że ciemnej nocy, a w poniedziałki za to od bladego świtu. Stąd między innymi nasz postulat, żeby to troszeczkę uregulować, ograniczyć, co też spotkało się z hejtem, że niby Solidarność chce wolnych sobót, co było oczywiście bzdurą, ale chcieliśmy, żeby te pewne, nawet z humanitarnych powodów, bo jak dojechać do domu o 12 w nocy, gdy komunikacja nie funkcjonuje, żeby do takich rzeczy nie dopuszczać. Natomiast na szczęście skala tego, o czym pan mówi, ona też nie jest taka, jak była zapowiadana i większość marketów, mając problemy z pracownikami, bo to jest główny problem, tak, jeżeli chodzi o czas pracy, to tutaj jest zapaść. Tak jak, nie wiem, czy pan pamięta, ale ta dyskusja, która była przed wprowadzeniem ograniczeń, że stracimy 100 tysięcy miejsc pracy, dzisiaj brakuje nam 160 tysięcy pracowników handlu, a więc sytuacja jest dokładnie odwrotna. I tutaj te kasandryczne zapowiedzi o stratach miejsc pracy się też nie potwierdziły. Ale to skrócenie pracy w sobotę i w poniedziałek, no to hejtuje też państwu Ministerstwo Rodziny i Pracy, bo minister Rafalska mówi jasno, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Tak, tak samo jak, znaczy nie hejtuję, tylko potwierdzam, że pani minister też tak twierdzi, że na razie tego nie będą dotykać, z innego powodu i to też pan redaktor zwrócił na to uwagę. W tej chwili rząd ocenia działanie tej ustawy, co z naszego punktu widzenia jest czymś bardzo racjonalnym i rozsądnym, bo przyzna pan, że ta zmiana na, w polskiej gospodarce jest jedną z najgłębszych w ostatnich latach. Ograniczenie handlu w niedzielę, takiej ingerencji w rynek do tej pory dużej nie było jeszcze. I nie ocenianie tego, nie analizowanie tego byłoby zwykłą głupotą. Także bardzo dobrze, że rząd to robi. Powinien to robić też w innych dziedzinach, w innych wprowadzanych zmianach, ustawach. No, bo inaczej zachowywał się bardzo nierozsądnie. Pierwszym moim gościem był pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Słyszymy się przy podsumowaniu naszej audycji. Będę zobowiązany i serdecznie pozdrawiam. Za, a nawet przeciw. Czy przywrócić handel we wszystkie niedziele? O to dziś państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na państwa sygnały. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan Mariusz rozpoczyna naszą dyskusję. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Słucham pana. No, co mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, mam takie mieszane uczucia. Czy jest to dobre, czy jest to złe ten zakaz. Aczkolwiek twierdzę, że już ludzie się przyzwyczaili do tego zakazu. Wczoraj miałem okazję, akurat jestem kierowcą, więc wczoraj miałem okazję podjechać do jednego z supermarketów, żeby zrobić sobie zakupy w pracy, tak? Moja obserwacja jest taka, że chyba ludzie już przywykli do tego braku handlu w niedzielę. Jeśli chodzi o sprawę małych sklepów, tak, niestety ja na moim lokalnym podwórku, że tak powiem, zauważyłem spadek tych małych punktów, bardzo dużo sklepów się zamyka, więc jestem bardziej za tym, że handel dla tych małych sklepów, przynajmniej w niedzielę, powinien się odbywać, tak. Podobnego... Aczkolwiek rozumiem też pracowników, tak, którzy też chcą z rodzinami być i tak dalej. Tak? Podobnego zdania jest pan Tomek. Obronić mały handel przez zamknięcie sklepu w niedzielę to jak pomóc tonącemu przez rzucenie mu na ratunek kowadła. To z listu od pana Tomka. Pani Krystyna, słucham pani. Dzień dobry. Dla nas pracowników praca w niedzielę oznacza to, że mamy dni wolne w tygodniu, gdzie możemy pozałatwiać swoje sprawy osobiste w urzędach, pójść do lekarza, przebadać, zrobić sobie badania, bo tak na nic nie ma czasu, bo pracujemy od rana do późnych godzin nocnych i to nie jest praca, że jest 8-godzinna, to nie jest racja, jest praca 18-godzinna. Takie są nasze spostrzeżenia pracowników. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof do mnie pisze. Zalecam wszystkim cierpliwość. Już za kilkanaście lat w sklepach będą tylko kasowe automaty samoobsługowe. I kto będzie chciał sam, a będzie mógł przyjść w niedzielę do sklepu i nikt nie będzie przez to miał braku w dniach wolnych. Tak pisze pan Krzysztof. Pan Wiesław, halo? Dzień dobry. Ja bym poszedł dalej z tym wszystkim. No. Zamknijmy w soboty sklep o godzinie 16. A nie pozwólmy pracować pracownikom, jeśli tutaj pani mówi, że pracuje 18 godzin. Kto nie wierzy za bardzo. Pracujmy po prostu do godziny, tak jak jest na zachodzie. Jeśli patrzymy w tym kierunku zachodnim, tam są sklepy czynne od godziny w soboty do godziny 16, nawet 14. I to będzie stosowne dla wszystkich chyba. Dziękuję panu. Trzeba w końcu nazwać po imieniu stacje benzynowe, które są teraz marketami. Czasy, kiedy na stacji benzynowej jechało się tylko zatankować, auto już dawno minęły i należy je traktować jak normalne sklepy. Zatem ich też powinien dotyczyć zakaz handlu. To z listu od pana Jarka. Pan Dariusz, halo? Halo, witam bardzo serdecznie. Ja jestem naprawdę takim sceptykiem i przeciwnikiem tego, co tutaj państwo mówią. Ja uważam, że człowiek, kiedy ma wolność, to powinien podejmować swoje wybory, prawda? Czy ja mam pójść do sklepu w niedzielę, czy mam nie pójść do tego sklepu? Uważam, wszystko powinno być otwarte i wolne w wolnym kraju. Takie jest moje zdanie. Kiedy mamy wolny kraj, to mamy mieć całkowitą wolność w swoim wyborze. Takie jest moje zdanie. I uważam, że takie powinno być wszystkich Polaków. Mamy pani wybór. Ela, Pani Ela pisze do mnie w podobnym tonie. Dlaczego to rząd ma decydować o tym, jak spędzam czas w niedzielę? To moja indywidualna sprawa i nikogo nie powinno to interesować. Kategoryczna pani Ela do mnie pisze. Pan Robert, słucham pana. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Zaprosił pan na początku gościa Solidarności. To jest osoba, która nigdy w życiu nie pracowała, także po co rozmawia pan z kimś, kto nie pracował? Ja jeszcze nie widziałem związkowca, który pracował. Do rzeczy, panie słuchaczu, do rzeczy. Ja bym chciał, żeby po prostu nie wtrącali się tam, gdzie powinni się wtrącać, czyli dbać o tych pracowników, a nie szkodzić. Ja znam ludzi, którzy po prostu strasznie narzekają z tego tytułu, że nie ma pracujących sobot, bo tak, dzwoniła przed chwilą słuchaczka, nie mogą teraz już nic załatwić w tygodniu, bo muszą pracować od 8, a czy po 10-12 godzin i pracują od poniedziałku do piątku, już nie mogą nic swoich spraw załatwić, ani prywatnych, ani tam jakichś innych dodatkowo służbowych, nie mogą pójść do lekarza. Jeżeli pracowali w sobotę, w niedzielę, mieli zawsze obligatoryjnie do wzięcia 2 dni wolnego, czyli to w zależności jak sobie tam ułożyli grafik pracy, byli z tego tytułu zadowoleni, a teraz jest problem, a teraz drugi aspekt. Mam dziecko, mam ten przywilej, że o 16 kończę pracę i mogę o 16 odebrać dziecko i mam tak naprawdę 3 godziny na to, żeby się tym dzieckiem zająć lub coś załatwić, kupić, zrobić zakupy, przygotować obiad. I w tygodniu nie zawsze jest ten czas, no bo chciałbym więcej czasu do dziecka poświęcać. Wczoraj była handlowa niedziela, pojechaliśmy zrobić coś, czego w tygodniu nie jesteśmy w stanie zrobić, no bo nie ma takiej możliwości czasowej, bo chcemy mieć rodzinę normalną, czyli spędzić czas z dzieckiem, a nie w sklepie. Także jestem przeciwko zakazowi, przynajmniej jeszcze większemu niż jest teraz. Dziękuję bardzo. Proszę posłuchać pana Macieja Ptaszyna, dyrektora Polskiej Izby Handlu. My jako Polska Izba Handlu jeszcze w 2017 roku wraz z innymi organizacjami branży handlu proponowaliśmy takie rozwiązanie, które oparte jest na zmianie w kodeksie pracy, co gwarantowałoby pracownikom 2 wolne niedziele zawsze. Po to rozwiązanie podpisała się cała branża handlu i myślę, że takie rozwiązanie byłoby najmniej inwazyjne z punktu widzenia konsumenta, gospodarki, zmian legislacyjnych, no ale cóż, no przyjęte zostało takie rozwiązanie, jakie zostało przyjęte, więc jakby na to nie mamy już w tej chwili wpływu. Jeżeli chodzi o wydźwięk jakby tutaj ekonomiczny tego, w naszej ocenie wprowadzenie tego ograniczenia było tak naprawdę elementem uruchamiającym bardzo silny marketing przede wszystkim dyskontów. W zeszłym roku dyskonty wydały około 700 milionów złotych na reklamę, mającą nauczyć klientów robienia zakupów przed niedzielą. Jak sobota, to przyjdź do nas i tak dalej. Te reklamy są tak naprawdę odczuwalne we wszystkich mediach, zwłaszcza kiedy zbliża się weekend. Efektem tego jest tak naprawdę w dużym stopniu przekierowanie strumienia konsumentów do właśnie tych sieci dyskontowych, które jakby są jednymi z największych beneficjentów tego ograniczenia handlu w niedzielę, kosztem niedużych sklepów. To Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. Należy wprowadzić podwójną stawkę wynagrodzenia za pracę w niedzielę, jak na przykład w Irlandii, pisze pani Marysia. Wtedy pracodawca oraz pracownik umiejący liczyć zadecydują, czy chcą pracować, czy nie chcą pracować, czy chcą zatrudniać ludzi, czy nie chcą zatrudniać ludzi w niedzielę. Pan Piotr na naszej antenie, halo? Dzień dobry, chciałem się odnieść do tematu. W moim odczuciu zakaz handlu w niedzielę jest jak najbardziej uzasadniony. Nie jest to konieczne. Mój poprzednik, pan Robert, stwierdził, że nie można tego zrealizować ze względów organizacyjnych. No myślę, że musi się po prostu troszkę bardziej postarać, a na pewno mu się uda, bo przez dekady robiliśmy zakupy w sobotę i się to nam udawało i udawało nam się przeżyć do poniedziałku i nasz standard życia jakoś nie na tym nie cierpiał. Powiem jeszcze jedno, ponieważ mam w rodzinie takie doświadczenie, musimy pamiętać o tym, na jakiej w zasadzie skąd wynika ten zakaz handlu, bo on wynikał z tego m.in. z różnego rodzaju nadużyć sieci dyskontów, sklepów wysokopowierzchniowych wobec pracowników. Miało to głównie miejsce wtedy, kiedy było wysokie bezrobocie. Teraz na szczęście jest ono niższe, ale myśli pan, że tych nadużyć w ciągu tygodnia nie było? z pewnością również, ale ono dotyczyło również i wymiaru pracy. Mhm. I niestety spowodowało to, że w zasadzie ci pracownicy byli ubezwłasnowolniani. I teraz mając tą zagwarantowaną, ten zagwarantowany jeden dzień, to musimy jeszcze pamiętać o tym, że tutaj był postawiony taki argument dotyczący tego, że teraz pracownicy nie mogą wziąć dnia wolnego w tygodniu i pozałatwiać swoich spraw. No ja jeszcze przypominam, że póki co soboty nie są jeszcze objęte tym zakazem, więc tak czy inaczej pracownicy mają możliwość sobie tak zorganizować grafik pracy, żeby w tygodniu mieć również dzień wolny na to, żeby załatwić różnego rodzaju na pewno ważne sprawy. Pisze do mnie pan Robert, trzeba być konsekwentnym, skoro się chciało ludzi zwrócić ku wierze i rodzinie, to jak to się ma teraz do zmian? Może powinno się dać więcej małym sklepom i odciąć markety. A jeszcze jedno pytanie. Jak się to wszystko ma do pewnej współpracy pewnego biznesmena z pewną siecią sklepów? Nie do końca wiem, o kim pan mówi. Pan Tomasz, słucham. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wie pan co, tyle ilu jest ludzi w Polsce, pewnie tyle jest opinii na temat tego, czy można robić zakupy w niedzielę, czy nie. Natomiast z całą pewnością coś, co miało pomóc małym sklepom, zaszkodziło im. I to mówią wszyscy eksperci. Przed chwilą ten pan, który był na antenie, również to poruszył, że kampanie reklamowe, sieci dyskontowych i tak dalej są skorelowane z zakazem handlu w niedzielę. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli stosujemy tego typu rozwiązania, które mają w sobie podłoże ideowe, czy tam ideologiczne, i ustanawiają je ludzie, którzy pewnie w tą niedzielę nie muszą robić zakupów albo nie muszą pracować w niedzielę, to sprawa wydaje się bardzo prosta. Natomiast przełożenie na takie życie bieżące przeciętnego obywatela jest takie, że przecież ludzie, którzy pracują w niedzielę, dostają dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowy dzień wolny, więc oni nie są poszkodowani. Konkurencja na rynku pracy jest tak duża, że tak naprawdę możliwość zmiany pracy jednego sklepu do drugiego to jest żaden problem. Mhm. Sieci się rozwijają, bez przerwy są ogłoszenia, wabią ludzi różnymi tam benefitami i tak dalej. Natomiast podstawowa sprawa jest taka, że każdą zmianę tego typu powinno się wcześniej poddać ocenie społecznej i tak naprawdę zapytać ludzi, czego oni chcą, bo jeżeli chcemy walczyć z konsumpcjonizmem, to innymi metodami, nie w taki sposób rygorystyczny. Natomiast efekt, i to co chciałem powiedzieć na samym końcu, efekt jest taki sam, jak w przypadku chociażby trójki, którą bardzo często muszę wyłączać, ponieważ ideowo czy ideologicznie została przyciągnięta przez pewien program, który musi być przekazywany w wiadomościach, w newsach i tak dalej. Podobnie jest z tym handlem w niedzielę. No, czy ludzie odwrócili się od konsumpcjonizmu i poszli w kierunku kościoła? Przy tylu aferach i przy takim braku zaufania do tej instytucji, ja nie sądzę. Po prostu chodzi o to, że każdą zmianę trzeba dyskutować z tak zwanym suwerenem, czyli z nami, nie? Bo to my wybieramy tych ludzi. To prawda. Politycy, którzy przecież nie mają pojęcia o biznesie, wprowadzają hura pomysły. Proszę sobie wyobrazić, że ma pan sklep i raz ludzie pracują w niedzielę, raz nie. To samo z zamawianiem towaru. Albo zamknąć na każdą niedzielę, albo na żadną, pisze do mnie pan Marcin. Pan Piotr teraz na naszej antenie, halo? Dzień dobry, Piotr, złodzie się kłania, witam. Ja popieram tam paru panów, którzy przede mną twierdzili, że są za zakazem handlu w niedzielę, ponieważ mam też w rodzinie dwójkę, ja są małżeństwo, które pracuje i na zmianę to było, że się raz widzieli, raz się nie widzieli i rzeczywiście w ciągu mogą też sobie dograć czas, kiedy mogą w tygodniu załatwić jakieś sprawy. Jeśli chodzi o to padanie tych małych sklepików, to ja mieszkałem długi czas poza granicą i widziałem, jak tam było. Padały sklepiki, bo przyszły te właśnie markety i sklepy były w soboty czynne tylko do 14. I mimo wszystko małe padały, dlatego że ludzie szli na zakupy do marketu, bo mogli wszystko kupić w markecie. I czasami świeższe bułki, czy gorsze, czy lepsze, ale proszę popatrzeć, jak ludzie chodzą po dwie bułki do marketu lecą, a nie do piekarni niekiedy w tygodniu. Także tu ten argument, że będą padać sklepiki, to nie jest prawdą. To jest takie szukanie tylko. A co tam do tej wolności, że mogę robić zakupy, kiedy chcę, że państwo mi nie będzie narzucać, no to bym wolał też, żeby urzędy były w niedzielę otwarte, bo państwo mi nie będzie narzucać, kiedy mam iść i załatwić jakiś tam To akurat myślę, wie pan co, nie byłoby najgorszym pomysłem. Przywrócić handel jak najszybciej w niedzielę. Zakaz po pierwsze utrudnia życie ludziom, zarówno klientom, jak i wielu pracownikom. Poza tym takie zakazy prowadzą do różnych absurdów i prób obejścia tego zakazu. I mam nadzieję, że za chwilę o tym porozmawiamy, ale jeszcze przed kolejnym naszym gościem pan Piotr na antenie. Halo? Dzień dobry, witam pana. Proszę pana, więc ja ogólnie jestem za tym, żeby znieść te, powiem, zakazy handlu w niedzielę. Natomiast fakt jest taki, że wielu ludzi pracuje od poniedziałku do soboty. Więc myślę, że urzędy powinny być jednak w niedzielę czynne. Bo poniedziałek, kiedy one czynne są tylko godzinę czy dwie dłużej, to niestety wiele spraw się nie załatwi. Mhm. Więc może zacznijmy w ten sposób, że znieśmy wszystko. Nie ma zakazu. Pracujemy wszyscy 7 dni w tygodniu. I myślę, że sprawa będzie załatwiona. Dziękuję, panie Piotrze. Za, a nawet przeciw. Drugim naszym gościem jest pan Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa, witam panie redaktorze. Wie pan co, mam takie wrażenie, że żadna ustawa nie spowodowała takiej inwencji wśród ludzi prowadzących sklepy, stacje benzynowe i różne inne tego typu instytucje usługowe. Przyzna pan? No, wie pan, wobec potęgi argumentu oczywiście przyznam. Aha. Jak to jest rzeczywiście, co można powiedzieć na temat tego, jak wpłynęła ta ustawa na rynek? Dobrze czy źle? Ja jestem od zarania, że tak powiem, pewnych pomysłów na restrykcjonowanie rynku przeciwny tego typu działaniom, dlatego że one z reguły są wycelowane w jednego z uczestników i każdy szuka dla siebie jakiejś szansy w takim nowym rozwiązaniu, również ten, który ma być, że tak powiem, ograniczony. Efekt jest taki, że najczęściej wygrywa ten, kto ma pieniądze i inne zasoby i po prostu może sobie z tym poradzić i dokładnie to się stało. To nie jest tak, że tylko to ograniczenie niedzielne uruchomiło mechanizmy obronne silnych sklepów i postawiło w trudnej sytuacji sklepy mniejsze. Już wcześniejsze pomysły, na przykład z podatkiem handlowym, uruchomiły ten sam skutek, choć wskutek działania w Brukseli, już mniejsza o szczegóły w tej chwili, podatek ten został zawieszony. Także uważam, że tutaj dokładnie założenie spotkało się z absolutnie odwrotną reakcją rzeczywistości. Skutki były inne niż założenia. Panie Andrzeju, do konkretu, jak to jest z tymi małymi sklepami? One padają przez tę ustawę, czy padają dlatego, że no, życie takie? Po pierwsze, jest ogólny trend od wielu już lat, że te mniejsze podmioty no są postawione, nazwijmy to tak, wobec wyzwania konkurencyjnego i bardzo duża ich część pada. Mhm. Gdzie one mają swoje, przepraszam za obce wyrażenie, refugium, czyli miejsce ucieczki? Mają oczywiście w systemach integracyjnych, takich na przykład jak sieci franczyzowe, tylko paradoks polega na tym, że ci, którzy nie wchodzą do tych sieci franczyzowych, zderzają się z silniejszą konkurencją właśnie tych, którzy niedawno byli tacy jak oni. Czyli mają z jednej strony sieci jako sieci, z drugiej strony sieci integracyjne i ten rynek sklepów niezależnych się kurczy i to jest skutek pewnego obiektywnego procesu. Z drugiej strony, kiedy ci najsilniejsi gracze, czy oni są franczyzowi, czy nie, to nie ma większego znaczenia, zmuszeni są do uruchomienia mechanizmów obronnych, to oni je uruchamiają. To znaczy, jeżeli jest zakaz niedzielny, czyli jest tak, że po prostu w niedzielę nie wolno pracować, to oni starają się przesunąć popyt na resztę tygodnia, głównie na koniec, na początek weekendu. W związku z tym, co się dzieje? No dzieje się tak, że idą promocje, idą inwestycje w marki własne, idzie, że tak powiem, generalnie perswazja, chodźcie do nas, bo u nas dobrze i tanio i to jest najczęściej prawda. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wszystkie czynniki sukcesu rynkowego, na przykład dobry personel, dobrzy pracownicy, też są poddani tutaj pewnej selekcji, bo wobec braku pracowników, co podkreślały między innymi związki zawodowe, mówiąc, że nie będzie bezrobocia w handlu. Zresztą miały rację, ja byłem w błędzie, muszę tutaj przyznać, ale dokonał się tego typu proces, że ci, którzy mają pieniądze, dają dobre płace i ściągają do siebie pracowników, żeby w czasie krótszego, intensywniejszego tygodnia, że tak powiem, mocniej pracować, a ci słabsi mają sytuację taką, że nie są w stanie tych pracowników u siebie utrzymać. No to może dobrze, wie pan. Jak konkurencja działa i idzie w dobrym kierunku, no to... Konkurencja działa, tyle tylko, że niech pan popatrzy. Polska jest bardzo specyficznym rynkiem w dużej części rozdrobnionym w handlu, w produkcji zresztą również może trochę mniej. I prawda jest taka, że tutaj wchodzą pełne klauzule socjalne. I problem Polski polega na tym, że jak się racjonalność socjalną, wyrażaną na przykład przez związki, ale również przez aktualny rząd, stosuje do gospodarki, to uruchamia się obronne mechanizmy gospodarcze, przede wszystkim oparte na zasobach, że tak powiem, na potencjale konkurencyjnym firm. I właśnie z tym mamy do czynienia. Wcześniej była swego rodzaju równowaga i jakoś to funkcjonowało. Ja to wiem nie tyle z lektury, czy z mniej lub bardziej udanych wystąpień medialnych, tylko z praktyki. Po prostu u mnie w rodzinie moje dzieci prowadziły dwie firmy w małym sklepie, klasycznym małym sklepie, wszystko było ok, dopóki nie uruchomiły się te pomysły restrykcjonujące tych dużych, których miano, że tak powiem, skrócić im skrzydła. Okazało się, że ich mechanizmy obronne doprowadziły do gigantycznego spadku obrotów i do problemu. Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Słyszymy się, panie Andrzeju, jeszcze przy podsumowaniu naszego programu. Za, a nawet przeciw. Czy przywrócić handel we wszystkie niedziele? O to dziś państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer SMS, pod którym czekam na państwa wiadomości. Za, @polskieradio.pl. Przeciw, @polskieradio.pl. To kontakt internetowy, który państwo doskonale znają i ja właśnie muszę się tym zająć. A na antenie pan Rafał. Halo? Halo? Dzień dobry. Ja nie wypowiem się jednoznacznie ani za, ani przeciw. Powiem tylko takie swoje obserwacje. Mam znajomych, którzy prowadzą takie bary, barokawiarnie, nazwijmy to. I oni w ubiegłym roku, im obroty w niedzielę wzrosły o, można powiedzieć, 400%. No to dobrze. Także jest jakby inny kontekst tej sprawy, tak? Mm-hmm. Czyli jakby ludzie zaczynają w inny sposób spędzać, tak mi się wydaje, wolny czas niż tylko włócząc się po galeriach handlowych. Także tak. Myślę, że można spojrzeć na to też w inną stronę. Również pewnie podobnie jest w kinach, pewnie podobnie jest w turystyce, więc... Na spacer też pójdą, sposób. Wie pan, na świeże powietrze. Skutek zakazu, zakorkowane miasta również w soboty i kolejki do kas. Takie, że zakupy, które zazwyczaj zajmowały godzinę, teraz zajmują 3 godziny, pisze do mnie pani Kasia. Czyli taki punkt widzenia gospodyni domowej. A tak naprawdę myślę, że tutaj zupełnie nie chodzi o pracowników w handlu, tylko o coś innego. To z listu od pani Kasi. Pan Stanisław, słucham pana. Witam pana, witam państwa. A ja się tak zastanawiam, jak ciekawy, jak głupi jest ten nasz Zachód. No widzę na przykład Niemcy, bo tam od 10-leci, a tam mieszkałem kilkakrotnie, nikomu nie przyjdzie do głowy, aby w niedzielę otwierać supermarkety. No a wiadomo, jak Zachód prosperuje, że hej. A argument, gdybyśmy taki argument wzięli, miesiąc ma średnio 30 dni i że w ciągu 26 albo 28 dni, na 30 dni, powtarzam, nie da się zrobić zakupów, jest dla mnie no co najmniej absurdalny albo powiedzmy co najmniej naciągany. Dziękuję. Dziękuję. Proszę posłuchać pana Radosława Knapa ze Stowarzyszenia Polska Rada Centrów Handlowych. tak naprawdę widać, że zadowolenie społeczne nie rośnie, a wręcz przeciwnie, wraz z pogarszającą się pogodą, również w ostatnich miesiącach natłokiem osób w sklepach, zwłaszcza przy centrach handlowych, które no, też nie jest to wygodne dla ludzi, widać przesunięcie też po prostu całe dni tygodnia, a no, ci, którzy chcieliby robić zakupy jednak również w niedzielę, większość Polaków, około 80%, deklaruje, że jednak robi te zakupy w niedzielę, ma z tym problem. Widać również, że małe sklepy zaczęły w dużej mierze jednak tracić na tym zakazie, zwłaszcza tam, gdzie właściciel nie tylko pracuje sam, ale już ma na przykład dwie placówki, zatrudnia kilku pracowników, to bardzo są na tym stratni. W związku z tym no, nie bardzo te założenia podstawowe dotyczące ustawy sprawdziły się. Myślę, że są lepsze alternatywne rozwiązania, a niekoniecznie odbieranie możliwości robienia zakupów. Można to wprowadzić tak jak w innych krajach, w inny sposób. Pracownicy mogą mieć wolne, zagwarantowane ustawowo, a niekoniecznie zamykając sklepy. To pan Radosław Knap, Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych. Pan Tomasz na naszej antenie. Halo? Panie Tomaszu? Nie ma pana Tomasza. Pan Tadeusz. Dzień dobry. Słucham? Jeśli chodzi o pracowników, to można powiedzieć, że tu się wypowiadamy, że jest wolny rynek. Czyli samo się dzieje i tak dalej. A jeśli chodzi o nauczycieli, prezydentów, premierów i tak dalej, tych samorządowców, no to wtedy już wolnego rynku nie ma. Policjantów, żołnierzy, tam trzeba pensję minimalną im dać, bo jak nie, to będzie źle, tak? A co do handlu, ja państwu powiem tak, to są żadne pieniądze, które zarabiają pracownicy, sprzedawcy i oni teraz się nie wypowiadają, bo po prostu nie mają czasu się słuchać radia. Zasuwają jak mrówki, zobaczcie jak ci pracownicy zasuwają. A jak powie, że ja nie przyjdę w niedzielę, to go nie ma. Po to, żeby drugi nie powiedział, że nie przyjdzie i może sobie szukać roboty. A który z państwa chciałby szukać roboty co chwila? Tu go, tu nie będzie robił, tu nie będzie robił, w niedzielę tu nie będzie. Wszędzie by wtedy musiał robić w niedzielę i nie miałby dyskusji. Także powiem państwu, do tych nienajadków, czy nie mają pojęcia, jak kupę zrobi, to wtedy papiera by chciał. A wcześniej nie popatrzy, że będzie potrzebny mu papier. Czyli posłuchajcie nienajadki. Siadajcie za kasę, macie tyle pieniędzy, do baru żreć, a nie wymagacie, żeby wam... Troszkę spokojniej, panie... Troszkę spokojniej. Troszkę spokojniej, panie słuchaczu. Przywrócić handel jak najszybciej. Zakaz po pierwsze utrudnia życie ludziom, zarówno klientom, jak i wielu pracownikom. Poza tym takie zakazy prowadzą do różnych absurdów i prób obejścia tego zakazu. Placówki pocztowe w Żabkach. Poza tym otwarte sklepy wcale nie wykluczają spędzenia czasu z rodziną, pisze do mnie pani Marysia. Pan Jacek, słucham pana. Dzień dobry państwu. Ja oddaję głos przeciw przywróceniu pracujących niedziel. Jestem mikroprzedsiębiorcą, pracodawcą od 25 lat. Przed 4 laty mnie licho podkusiło, wszedłem do galerii dużej i teraz tydzień mój jako pracodawcy stał się jednym długim makaronem bez żadnego wyrazu i tak się cieszę z tych wolnych niedziel, że czekam, kiedy czwarta będzie. Dziękuję bardzo. Pani Kasia, skutek zakazu, zakorkowane miasta również w soboty i kolejki do kas. Długo należy robić takie zakupy. Już kto inny też wskazywał nam na ten problem. Pan Antoni, słucham pana. Dzień dobry. Ja jestem akurat za tym, żeby utrzymać zakaz w niedzielę. Ja akurat w branży szkoleniowej, takiej rozwojowej pracuję i osoby mają ten jeden dzień, kiedy mogą poświęcić czas na swój rozwój, ale dodatkowo też uważam, gdyby ta ustawa była lekko zmieniona, że jedną osobę, wyobraźmy sobie studenta, który by chciał dorobić w sklepie spożywczym, można by zatrudnić, to wtedy ci ludzie by sobie poradzili, bo jednak jak ktoś cały tydzień jeździ po towar, nocami rozładowuje jeszcze, to w ciągu tygodniu jeszcze jakąś osobę zatrudni, ale gdyby mógł jeszcze na tą niedzielę zatrudnić po prostu, to wtedy już ta ustawa by zagrała i te osoby, które nie są w stanie w niedzielę pracować jako właściciele sklepów, to mogliby sobie z tym poradzić i ta korzyść, jaka była przewidziana dla tych drobnych przedsiębiorców, byłaby spełniona. Dziękuję bardzo. Ten zakaz to kolejne działanie rządu w postaci wyrwanej z całości wrzutki, zamiast przemyślanych rozwiązań systemowych. Bo czemu tylko handel? Są tysiące innych zawodów, które wykonywane są w systemie ciągłym, a tu zamiast zapisów w kodeksie pracy gwarantujących wszystkim pracownikom ustaloną ilość wolnych niedziel, mamy zakaz handlu dający wolne niedziele tylko jednej grupie. To z listu od pani Anny. Pan Kuba, słucham. Dzień dobry, ja w zasadzie w nawiązaniu do tego, do czego pan, do cytatu, który pan przed chwilą przytoczył. Moim zdaniem ta ustawa faworyzuje wyłącznie pracowników handlu. Ja jestem osobą, która prowadzi sama działalność gospodarczą z mojego własnego wyboru. Czy to pracuje, w zasadzie mam nielimitowany czas pracy, natomiast widzę to w ten sposób, że często argumentem jest to, że osoby, które pracują w handlu, winny mieć czas na spędzenie czasu wolnego w niedzielę z rodzinami. Tylko że tym samym to cała rzesza osób, które spędzają czas wolny w niedzielę, zabiera, w cudzysłowie oczywiście, zabiera ten czas wolny innym osobom, które czy w tą niedzielę pełnią funkcje usługowe wobec osób, które pracują w handlu, czyli nie wiem, cały personel kin, cały personel obsługujący wszelkiego rodzaju imprezy, jeżeli chodzi o ten przemysł rozrywki, który macie rozwiązywać, te osoby też mają przecież rodziny i też chciałyby spędzić tą niedzielę wolną, a w tym czasie to one z kolei na nie jest przerzucany cały bagaż zaspokajania potrzeb pewnej grupy pracowników. Z drugiej strony w sytuacji, w której ta osoba, która jest normalnie zatrudniona w handlu, korzysta z usług innych branż, że tak to ujmę, przychodząc w środę, w czwartek, w piątek, po południu na przykład, czy też wczesnym wieczorem do pracy, czy to do stomatologa, czy do, nie wiem, stomatolog, prawnik, jakiekolwiek usługi, fryzjer, tak? Tak. W tym czasie uniemożliwia tym osobom, w zasadzie idąc dalej tą logiką, uniemożliwia spędzanie czasu wolnego z rodziną, bowiem te osoby świadczą wówczas usługi na rzecz osób zatrudnionych w handlu. I powstaje pytanie, kiedy te osoby tak, świadczące dokładnie usługi na rzecz osób świadczących w handlu, kiedy one mają po prostu na dokładnie wakacje. To, co było w liście, który cytowałem tuż przed pana rozmową. Często słyszę, że Polska jest częścią Europy, pisze do mnie pan Jakub. Częścią Unii Europejskiej, że powinniśmy być jak kraje Europy Zachodniej, a w Europie Zachodniej w niedzielę sklepy są pozamykane. W sobotę sklepy otwarte krócej. Panie Jakubie, nie wszędzie, oj nie wszędzie. Pani Agnieszka, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Ja mam, nie mam co do zakazu ani za, ani przeciw. Jest mi to obojętne, bo nauczyłam się robić zakupy w tygodniu. Ale chciałabym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Była pani kilka minut temu, która mówiła, że pracuje po 18 godzin. Moje pytanie brzmi, gdzie jest inspekcja pracy? Tak. Dlaczego nikt się tym nie zajmie? W sobotę byłam dosłownie na drobnych zakupach, pojedyncze rzeczy i przy kasie już mnie pani kasuje, podchodzi do niej chłopak i mówi, przyjdziesz jutro na zlecenie? A ona na to, nie, jak na zlecenie to nie, przyjdę normalnie. Więc moim zdaniem tu jest kwestia tych powszechnie nazwanych umów śmieciowych, które są i tak w większości wytrychem do wielu sytuacji, w których te prawa pracownicze są łamane. Ja kilka lat pracowałam na umowę cywilno-prawną, nade mną była inspekcja pracy, przez 2 lata nikt nie zauważył, że powinno mieć inne warunki, więc myślę, że to bardziej w tą stronę powinniśmy iść, a nie ograniczanie handlu. Pani Magda, dziękuję bardzo. Pani Magda do mnie pisze, chodzi o to, żeby mieć wybór. Tylko tyle i aż tyle. Proszę posłuchać pana Janusza Grobickiego z Centrum imienia Adama Smitha. Badania Warsaw Enterprise Institute dowodzą, że skala zniszczeń polskiego, zwłaszcza drobnego handlu, na skutek wprowadzenia ustawy ograniczającej handel w niedzielę jest olbrzymia i odbudowa tego drobnego handlu na skutek ponownego przywrócenia handlu we wszystkie weekendy byłaby procesem bardzo długotrwałym. Dlatego im prędzej uda się przywrócić stan handlu w Polsce do stanu normalnego, tym lepiej dla Polek i Polaków, ponieważ bardzo wielu ludzi potraciło pracę, tysiące małych sklepów zostało zamkniętych, a setki hurtowni zbankrutowało. Także czas się śpieszyć, ponieważ niedługo nie będzie co odbudowywać. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smitha. Pan Łukasz, słucham pana uważnie. Witam pana. To znaczy, moje przemyślenia są takie, że tutaj problemu należy się doszukiwać dużo wcześniej. Kiedy Polska wyszła z komuny, u nas praktycznie nic nie było. Kiedy zaczęły się pojawiać te wielkie sklepy wielkopowierzchniowe, Polacy zaczęli sobie robić z takiego chodzenia po sklepach rozrywkę. Ja jestem tutaj gorącym zwolennikiem zakazu handlu w niedzielę z uwagi na to, że no chodzenie, takie szwędzanie się po galeriach handlowych to nie jest rozrywka. Można iść w tym czasie do restauracji, można iść w tym czasie do kina. Natomiast odpowiadając na ten cały szum, który w tej chwili się dzieje, moim zdaniem to jest po prostu wpływ lobby sieci handlowych. Natomiast słuchacze, którzy mu opowiadają, że stoją w kolejkach i tak dalej, w sobotę gorąco zachęcam do robienia zakupów przez internet, gdzie można sobie łatwo porównać ceny i nie wychodząc z domu. Spryciarz pan jest, panie Łukaszu. Moje zdanie jest takie, że w prawdziwie wolnym kraju rząd nie reguluje obywatelom życia, tylko robi wszystko, aby je ułatwić i pomóc dobrze zorganizować. U nas rząd próbuje uregulować ustawami każdy aspekt naszego życia i jak tak dalej pójdzie, to napisze ustawę, która będzie regulowała, ile możemy mieć samochodów i jak mamy meblować mieszkanie. To pan Krzysztof z Krakowa. Pan Ryszard, słucham pana i do pana należy puenta w naszej dyskusji. Słucham. Serdecznie pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Bardzo się cieszę, że puenta. No to puenta będzie taka. Pan związkowiec, państwo Solidarności, niech otworzą jakiś sklep i pokażą, jak się pracuje, jak się powinno pracować, przestrzegać umów, przepisów, inspekcja, to wszystko, żeby udowodnić, że się da. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, niech wyzamykają wszystko i widzi pan, problem leży w tym, że oni nie zrobili źle supermarketom, tylko zrobili jeszcze lepiej, bo mają jeszcze większe obroty. Więc wszystko obróciło się przeciwko nim. Niestety Polacy, jeszcze wracając, że to kiedyś nie było, właśnie kiedyś nie było nic w sklepach i właśnie ten pan powiedział, że nie powinno się spędzać w galeriach czas. A właśnie w galeriach jest kino, jest restauracja, można pójść na zakupy, a ci, którzy prowadzą jakieś bary przydrożne i tak dalej, to oni nie potrzebują wolnego? To wszystko, co miałem powiedzieć. Kłaniam się. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Za, a nawet przeciw. No to do podsumowania, proszę państwa. Są z nami pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i pan Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Witam ponownie. Za chwilę podamy wyniki z telefonów. Mam wrażenie, była równowaga. No to ja do panów mam takie pytanie, jedno do obydwu. To znaczy, ono będzie się troszkę różniło, ponieważ ustaliłem mniej więcej panów podejście do sprawy. Pana Marka Lewandowskiego teraz poproszę o dwa argumenty za tym, żeby handel w niedzielę ukrócać coraz bardziej i doprowadzić do tego, że wszystkie niedziele będą wolne dla handlu. Przede wszystkim dzięki temu będą równe zasady konkurencji. Proszę pamiętać, że myśmy w swoim pierwotnym projekcie zakładali od razu wszystkie niedziele i te negatywne opinie, one też mają swoje źródło w tym, że jest miszmasz, dwie niedziele, nie każdy z nas schodzi z kalendarzem, nie wiadomo, czy można handlować, czy można nie handlować. A po drugie, to co jest ważne, nie da się kodeksem zabezpieczyć odpoczynku pracowników, dlatego że już dzisiaj prawie 40% to są pracownicy poza kodeksowi na umowach cywilnoprawnych, a gdybyśmy wprowadzili ograniczenie kodeksowe i zagwarantowali dwie niedziele, wtedy ten trend się odwróci, będziemy mieli jeszcze więcej śmieciowych pracowników w handlu, a więc takie zabezpieczenie byłoby nieskuteczne. Ale rzecz jest najważniejsza. Nikt z branży handlowej nigdy nie chciał z nami rozmawiać, bo my takie rzeczy wolelibyśmy w dialogu zawrzeć w układach zbiorowych, branżowych i zabezpieczyć pracownikom te elementarne standardy pracy właśnie w takiej dwustronnej umowie poza politykami, ale żadne największe organizacje handlu w ogóle nie są zainteresowane prowadzeniem jakiegokolwiek dialogu, a wtedy moglibyśmy takie sprawy dużo racjonalniej wprowadzić. Panie Marku, to jeden argument, czyli dobro pracowników, a drugi? No to był jeden, a drugi był dotyczący konkurencji. Dobrze. Że dzisiaj wprowadzając taki miszmasz, dając nieograniczone możliwości wielkim sieciom handlowym, które mają ogromne środki, tak naprawdę nie ma tu mowy o równej konkurencji na rynku. Natomiast proszę pamiętać, myśmy wprowadzali tę ustawę dla pracowników, natomiast polepszenie sytuacji małych sklepów miało być skutkiem, a nie powodem wprowadzania tych rozwiązań. To to ze skutkiem tak średnio chyba wyszło. Dajmy teraz panu Andrzejowi Felińskiemu z kolei przedstawić dwa argumenty za tym, by wszystkie niedziele były handlowe. Dla mnie to jest kwestia wyważenia i racjonalnego rozwiązania kwestii argumentu socjalnego wobec argumentu ekonomicznego. Wydaje mi się, że podstawowa sprawa, jaką tu trzeba zrobić, to postawić kwestię swobody dostępu do rynku również w niedzielę. To jest raz. Dwa, trzeba moim zdaniem zastanowić się, w jaki sposób ten argument czysto ekonomiczny przełożyć na pewien pożytek socjalny. A to widzę tutaj w dwóch formach. Po pierwsze, to jest kwestia zapewnienia pracownikom minimum dwóch niedziel wolnych w miesiącu, ewentualnie wynegocjowania, i tu się zgadzam z panem Lewandowskim, wynegocjowania zasad wynagradzania w dni świąteczne. Pamiętajmy bowiem z punktu widzenia ekonomicznego na to patrząc, że my od prawie 30 lat inwestujemy w rynek produkcji, mamy jednocześnie ponad 30% udział żywności w rynku detalicznym. My musimy mieć gdzie sprzedawać i tego sztucznymi przywilejami dla tej mniejszej części rynku po prostu nie rozwiążemy. I to również może wtórnie uderzyć w sprawy socjalne. W tej chwili sytuacja jest taka, jak najlepsza moim zdaniem do podjęcia rozmów, bo tak, po stronie wielkich firm są i pieniądze na wynagrodzenia, i związki, które bronią pracowników, i oni są, że tak powiem, w środowisku pracowniczym częścią uprzywilejowaną, i z drugiej strony mamy małe sklepy, które jako przedsiębiorcy dostają po tyłku pozorne przywileje, i z drugiej strony przez odpływ pracowników. Więc moim zdaniem jest to sytuacja kryzysowa dla sektora handlowego i ona prędzej czy później, kiedy skończy się koniunktura szczególnie, swoje zęby kryzysowe pokaże. I tutaj ani zatrudnienia śmieciowe, ani handel przez internet, ani zatrudnienie imigrantów przyczyny tego problemu nie zmieni. Zatem potrzebny jest dialog, ale dialog, który wyraźnie definiuje sferę socjalną i sferę ekonomiczną i stara się wypracować mechanizm kompensujący tę dyskryminującą sytuację w stosunku do mniejszych podmiotów. Pan Andrzej Feliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, i pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, byli moimi gośćmi. 37% z państwa chce wszystkich niedziel handlowych, a 63% nie. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Activitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Activitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Activitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie niepowtarzalna okazja. Masło łaciate Ekstra za jedyne 3,99.